Зорка босая ішла па зямлі, я хацеў купіць чаравічкі, толькі як згаварыцца, калі у яе неземныя прывычкі. Зорка босая ішла па расе, і сляды яе не астывалі, і вятры слугавалі красе, халады ад яе адставалі. Зорка босая ішла на цянькі, бо спазніцца баялася дужа, дзе ступала, цвілі васількі, дзе стаяла, усміхалася ружа. Зорка босая ішла ў тумане, кладкай зыбкай над хітрай вадою. Зорка босая ішла да мяне, каб аднойчы назвацца табою.